перадачы «Жыццё з літаратурай» працягваем распавядаць пра кніжныя навінкі. У паэткі з Глыбоччыны Марыі Баравік выйшла адразу дзве новыя кнігі. Зборнікі вершаў «Зорка гасцюе ў месяца» і «На вас глядзіць мая душа». Кнігі пабачылі свет дзякуючы спонсарскай дапамозе глыбоцкага рэкламна-выдавецкага прадпрыемства «Прэфект Інфо». Дырэктар фірмы «Прэфект Інфо» Яраслаў Берніковіч кажа, што ўжо запланавана і прэзентацыя зборнікаў. Гэта два зборнікі ейных вершаў, яе не выдаваліся кнігі з 95-го года, і мы вырашылі выдаць, паколькі другіх магчымасцей выдаць кніжкі няма. Невялікі наклад, але тое, што яны ўжо выйшлі. Прэзентацыя ў нас запланавана на 19-е. Гэта новыя вершы, не друкаваліся раней. Мы выдавалі две кніжкі Алесю Касценю, выдавалі яшчэ аднаму мясцоваму аўтару. Так што это такая серыя, мы плануем далей это працягваць, калі будуць людзі звяртацца да нас за дапамогай за такое. Апошні зборнік Марыі Баравік, якая жыве ў вёсцы Падсвілле Глыбоцкага раёну, выйшаў у выдавецтве мастацкай літаратуры ў 1995 годзе. Паэтка ўжо згубіла надзею пабачыць свае новыя вершы, сабраныя пад вокладку новай кнігі. І тут такі падарунак землякоў, якія не сталі чакаць выдавецкіх спрыянняў са сталіцы, а выдалі кнігі з уласнай ініцыятывы.